10. Někdo stál nade mnou. Otevřela jsem oči a Curanova tvář se mi objevila přesně uprostřed zorného pole. Opíral se o zeď vedle postele a díval se na mě. Co je? Zavolal, oznámil mi Curan. Posadila jsem se na posteli. Rozhodl se, že chce bojovat. Jo. A k telefonu pustil Dereka. Zlomil klukovi nohu a drží mu ji v železech, takže se kosti nemůžou pořádně zahojit. Čím dál lepší. Určil si Bono nějaké podmínky. Chce tam mě, křižáka a tebe. Dnes v noci. Jak milé. Soukromá oslava pro první tři na vampirově seznamu nejžádanějších osob. Kde? Jihovýchodní nástupní místo Siločáry. Řekl, že odtamtud už nám dá vědět. Bereš s sebou někoho jako zálohu? Ne, odtušil. Neuvedl žádné důvody, ale znala jsem je všechny. Jeho slovo, čest, povinnost. Fakt, že se vampir chystá zabít Dereka. Každý z nich by stačil sám o sobě. Promnula jsem si obličej, abych zahnala ospalost. Kolik je hodin? Poledne. Hlídky mě chytily kolem 7 ráno, do postele jsem se dostala kolem 8, takže jsem za sebou měla celkově 4 hodiny spánku. Kdy musíme vyrazit? O 7:30. Znovu jsem si lehla, přetáhla přes sebe přikrývku a zívla. Dobře, vzbuďte mě v 7, takže půjdeš. Čekáš, že se tady budu schovávat. Označil tě za svou svačinku. To je od něj milé. A taky by tě nejradši ze všeho ojel. Zvedla jsem hlavu, abych se na něj mohla podívat. Hele, Curane, co po mně vlastně chceš? Proč se s tebou chce pářit? Protože jsem dobrá v posteli. Odejdi, prosím. Curan kousavou poznámku ignoroval. Rád bych věděl, proč ho tak vzrušuje pomyšlení, že by tě zbouchnul. Někde v té větě byla schovaná slovní hříčka, ale nevypadal, že by si toho v momentálním rozpoložení všiml. Jak to mám vědět? Odtušila jsem. Možná ho rozpaluje představa, jak bude mučit moje děti. Spala jsem 4 hodiny. Potřebuju nejmíň další 4, Curane. Jdi pryč, zjistím to. Od něj to znělo jako výhruška. Chceš od něj moc, špatně si to pochopil. Odlepil se ode zdi. Jak najdu křižáka? Měl by se tady během pár hodin objevit. Myslel si, že dostane pozvánku. Tentokrát mu prosím neber zbraně. Přijde dobrovolně. Curan odešel. Zhluboka jsem se nadechla a donutila svou mysl dokonale se vypráznit. Nick prošel dveřmi 10 minut po 4:30. To už jsem byla vzhůru a obouvala se. Zavřel dveře a opřel se o ně. Na tváři měl znovu strniště a vlasy vypadaly zase mastně. Co jsi to provedl s vlasy? Prach, gel na vlasy a trocha oleje na promazávání pistolí. Přemýšlel si už, že by si tu směs nechal patentovat. Ne. Vstala jsem. Zamkl dveře a z trenčkotu vytáhl koženou roli. Položil ji na stůl, rozvázal šňůrku držící ji pohromadě a pak ji trhnutím rozbalil. Uvnitř ležely dvě nažloutlé čepele. Jedna téměř 30 cm dlouhá, druhá by se mi s klidem vešla do dlaně. Zvedla jsem tu větší zbraň. Byla vyrobená z rozpůlené stehenní kosti, uprostřed čepele se táhl dlouhý důlek, kde byl v kosti dříve morek. Moc těžký, zamumlala jsem. A křehký, odtušil tiše. Už jsem zlomil 4. Proč si neměl jeden s sebou, když si s Bonem bojoval o Dereka? V očích se mu zablesklo. Měl, ucedil. Rozlámal se mi v kabátě, když mě kopl. Prstem jsem přejela po čepelích. Když vezmu v úvahu, jak málo času na to měl, byly skvěle udělané. S touhle se k němu moc blízko nedostanu. Položila jsem větší zbraň a vzala si tu malou. S tou se budu k vampirovi muset dostat blízko. Hodně blízko. Dostaneš jen jednu šanci, řekl Nick. Přikývla jsem a zastrčila zbraň do pouzdra na nůž. Pořád máš tu kuličku. Zeptal se. Přikývla jsem. Plánuješ ji použít. Rukami cukla směrem k uklidňující váze kovu v mé kapse. Někde hluboko uvnitř jsem věděla, že ji nepoužiju. Budu bojovat až do konce, bojovat, dokud mě nerozseká na malé kousíčky. Donutím ho zabít mě, pokud budu muset. Jsem přeci jenom člověk. Takovou práci by to dát nemělo. Pohlédla jsem na Nicka a uvědomila si, že přesně ví, nad čím teď přemýšlím. Pokud nebude jiného východiska, řekla jsem nakonec. Jela jsem na koni patřícím smečce, klidném, svalnatém stvoření neidentifikovatelné barvy na půli cesty mezi bahnitou hnědou a černí sazí. Kopyty drtil zem, jako by čekal, že se pod tenkou vrstvou půdy skrývá hnízdo kroutících se hadů a on se k ním dostane, pokud dostatečně silně dupne. Vítr, pověděl mi nevrlý vlkodlak, když mi předával otěže. Vzhledem k tomu, že jsem mu před ani ne 24 hodinami potřela tvář vlčím morem, nebyla jsem na jeho seznamu oblíbenců zrovna vysoko. Jmenuje se Vítr. Přemýšlela jsem, že se ho zeptám, proč by někdo dával jméno vzbuzující představu rychlonohé hvězdy závodů nelegitimnímu kříženci mezi válečným ořem rytířů a přerostlým tažným koněm, ale nakonec jsem od toho upustila. Teď si Vítr vesele produsával cestu se tmělým městem rychlostí unaveného maratonce v rychlochůzi. Suranův vyjící džíp se taky zrovna nezavařil. Nicka jsem nikde neviděla. Jeho zrzavý valach vyrazil při prvním zavrčení magií poháněného motoru a trval na udržování bezpečné vzdálenosti. Poplácela jsem koníka po krku. Alespoň se neplašíš. Mělo to asi stejný účinek jako křičet uprostřed tornáda. Ten zatracený jeep utopil jakýkoliv jiný zvuk v mučivé bitvě o ovládnutí všech frekvencí. Magická vlna tentokrát přišla mohutně a ještě nabírala dech, zaplavovala ospalé město dosud nepoznanou silou. Smíchala se se svitem starého měsíce, kroužila v alejích, pěnila kolem poničených zbytků vykotlaných budov, užírala plast a beton. Jak jsme projížděli opuštěnou průmyslovou čtvrtí a mířili ke Coniers a nástupnímu místu siločáry, viděli jsme všude kolem hroutící se trosky kdysi hrdých staveb. Pomalu se rozpadaly v nic, zatímco magie vítězila. Bylo téměř nemožné spatřit v tom nějaké poselství. Pověrčiví lidé to považovali za znamení, temnou předpověď nadcházejících událostí. Zamračila jsem se na pohřebiště lidských ambicí a jela dál. Dnes večer bych dala 10 let života za to, aby se technologie na pár hodin zase ujala vlády. Vzhledem k situaci jsem těch 10 let možná ani neměla. Nástupní místo se lesklo před námi, krátký kontrolovaný posun v realitě přišitý na místě magickou jehlou. Dorazili jsme na místo současně. Burácení Curranova džípu Nickovi téměř poplašilo koně. Mohl bys tu věc vypnout? Zaječela jsem přes ohlušující řev motoru. Ne. Pak se příliš dlouho nedá nastartovat. Křikl Curran v odpověď. Proč si nejel na koni? Cože? Na koni? Kůň. Curranovo gesto mi docela jasně naznačilo, kam si koně můžu strčit. Z šera vyběhlo zvíře a zastavilo se před námi, strnule pózovalo, dokud si nebylo jisté, že jsme ho viděli. Připomínalo rysa červeného, ale jen trochu. Bylo příliš velké, mohlo mít tak 30 kilo, hřbet i nohy mělo příliš dlouhé a nepřiměřeně úzké jako dospívající kočka. Vrchní část tváře mělo naprosto jasně kočičí, zatímco spodní se mohla pochlubit téměř dokonale lidskou bradou a malými ústy s růžovými rty. Výsledný dojem byl pro mě příliš znepokojující. Alespoň jsem teď měla docela přesnou představu, kdo zanechal chlupy na místě Gregovy vraždy. Když se příšerný rys přesvědčil, že ho vidíme, rozběhl se dolů po dálnici s nečekanou rychlostí. Nick ho okamžitě začal pronásledovat, stejně jako Curran v džípu. Po pár okamžicích pobízení si Vítr uvědomil, že se má pohnout a šťastně poslechl. Následovali jsme kočku ven z města kolem dálnice skoro hodinu. Koně už začínaly umdlévat, ale šelma se nehodlala zastavovat. Konečně vystřelila nahoru po postranní cestě kryté baldachínem vysokých borovic. Cesta se pod tlakem kořenů rozpadala. Bude zpomalovat koně a auto úplně zastaví. Nick stíhal kočku, zatímco já se zastavila na dost dlouho, abych viděla, že Curran zaparkoval auto na okraji dálnice a vyskočil z něj. Vypadalo to, že chce zbytek cesty doběhnout. Stiskla jsem silně Větrovi boky, jelikož nedokázal rozpoznat jemné pobídnutí a můj oddaný oř začal dusat za tím Nickovým. Křižáka jsem dohonila na konci cesty, kde se stromy rozestoupily a ohraničovaly obrovskou mítinu. Před námi stál masivní, odporný komplex z červených cihel a betonu. 2,5 metru vysoká betonová zeď hlídala budovu, z níž byla vidět pouze vrchní 3 patra. Rozhlédla jsem se. Všechno kolem bylo přerostlé a neudržované, i když mítina stále vykazovala stopy původních úprav. úzký pruh chodníku, napůl udušený pod kobercem rostlin, vedl k mezeře ve zdi, ke vstupu. Těžká kovová křídla brány byla pootevřená, nabízela úzký výhled do prostoru vevnitř. Rysí obluda vyskákala po chodníku až tam a zmizela za branou. Na té stavbě bylo něco povědomého. Měla jednoduchou, téměř hrubou konstrukci. Jednalo se o hranatou krabici vysokou 4 patra s úzkými okny blokovanými kovovými mřížemi a přesto mě ten pohled naplňoval hrůzou. Curran se objevil spoza ohybu cesty, běžel lehkým tempem. Na jeho tváři nebylo ani stopy po potu. Red Point, odtušil temně a zastavil se vedle mě. Musí to být zrovna Red Point. Nick se na mě zadíval. Místní vězení, vysvětlila jsem mu. Kriminálníci v levém křídle si stěžovali, že je chtějí zabít duchové. Nikdo si toho nevšímal, dokud při silné magické vlně stěny neožily a vězně nespolkly. Našli tam těla částečně pohřbená ve stěnách. Vězně napůl uvězněné v cihlách, odtušil Curran ponuře. Většina z nich ještě žila a křičela. Zavrtěla jsem se v sedle. To, co jsem považovala za kupu sutí nalevo od hlavní budovy, na sebe vzalo pevné rysy zřícené strážní věže. Kruci, jak to, že ty stromy tady rostly tak rychle. Vypadaly stovky let staré. Myslela jsem, že Vion to před mnoha lety srovnal se zemí, zamumlala jsem. Ne, zavrtěl Curran hlavou. Jen to uzavřeli poté, co zdi nepřestávali krvácet. Nezabijí to, dokud nebudou vědět, že to nemohou použít. Natáhla jsem se a snažila se vycítit moc. Ucukla jsem. Vězení halila hustá příšerná magie. Procházela zdmi, celá budova v ní byla utopená, ta hrůznost prosakovala ven, rozšiřovala se jako neviditelná chobotnice s chapadly pátrajícími pokořisti. Znovu jsem zapátrala a našla v husté magii změť vláken síly poskvrněných nekromancí. Něco se na moci vězení přiživovalo, pohlcovalo ji, aby mohlo samo fungovat. Něco nemrtvého a nevýslovně mocného. Zombie. Zašeptala jsem. Rozhodně tak páchne, zašklebil se Curran. Horní red se mu lehce zachvěl, až se pod ním ukázaly zuby. Kovové veřeje brány byly pootevřené, zvaly nás dovnitř. Nechtěla jsem tam jít. V hlavě se mi vylíhla šílená myšlenka. Mohla bych prostě odjet. Otočit koně a odcválat. Někam daleko a už se neohlížet. Nemusela jsem tam jít. Seskočila jsem a začala uvazovat větra ke stromu. Nebylo by ode mě fér brát ho tam. Sáhla jsem dozadu pro zabíječe a vytáhla ho z pochvy. Nevykloubila si takhle někdy loket. Zeptal se Curran. Ne. Mám s mečem spoustu praxe. Nick se sedl a uvázal valacha ke stromu vedle větra. Nečekala jsem na něj a rovnou vyrazila k bráně. Toho chceš porazit sama. Ozval se Curranův hlas vedle mě. Zněl pobaveně. Jestli budu ještě chvíli čekat, nezvládnu jít dovnitř, odtušila jsem. Kolena se mi klepala. Zuby mi jektaly. Popadl mě a políbil. Projela mnou vlna tepla, od rtů až po prsty na nohou. Curranovi oči se smály. Pro štěstí, zašeptal mi horce do ucha. Odskočila jsem od něj, otřela si ústa hřbetem ruky. Až skončíme s vampirem, zavrčela jsem zlostně, počítej s tím, že dojde na ten souboj, který si tak moc chtěl. Mnohem lepší, poznamenal Curran. Jestli už jste vy hrdličky skončili s vrkáním, řekl Nick, ustupte mi z cesty. Curran se proměnil ve výbuchu trhajícího se oblečení. Nebyla jsem si jistá, co mi nahání strach víc. Neznámo, které nás čekalo za branami, anebo hrozivý kříženec člověka a pravěkého lva vedle mě. V té chvíli mi to bylo jedno. Váha kuličky s kyanidem se přesouvala v mé kapse. Společně jsme se kradli k bráně. Curran do ní uhodil. Otevřela se do kořán a odhalila před námi pozemek osvětlovaný třemi hořícími hranicemi. Vkročila jsem dovnitř a ochromeně se zastavila. Vampir stál uprostřed dvora, koupal se v záři plamenů. Měl na sobě kilt. Pas mu obemykal opasek ze širokých stříbrných kotoučů a z jednotlivých kruhů se na kožených šňůrkách houpaly amulety z kožešiny a kostí. Zdobené chrániče ze stříbřitého kovu mu halily ramena, spojené řetězem z kovových kroužků, spočívajících mu na nahé hrudi. Zbytek paže mu od zápěstí po lokty pokrývaly chrániče vyrobené v podobném stylu. Ruce zůstaly holé. Lýtka měl obmotaná látkou, ale byl bosý, bez bot. Stál v lehké vyrovnané póze, připravený skočit. V dlaních svíral kopí, zakončené 30 cm dlouhou čepelí zakřivenou jako turecká šavle. Ostří svítilo vypůjčenou září ohně, doplňovalo se sleskem v jeho očích. Vypadal podivně. Uprostřed dvora s moderní budovou za zády. Působil prastaře a přesto byl živý. Rozpor sám o sobě, jako by se čas protrhl a vyplivl ho ze svých hlubin i s kiltem a neupravenými šedými vlasy. Kruci, zavrčel Curran. Netušil jsem, že se tady pořádá maškarní. Jeho hlas prolomil iluzi. Luskla jsem prsty. Do háje. Já věděla, že si sebou mám vzít ten kostým francouzské služebné. Vampir se zasmál, zaleskly se ostré zuby. Podívej se do oken, Kate. Pohleď na své sestry. Zhlédla jsem a pak je spatřila. Naaranžoval je v oknech jako bledé sochy. Ženy. Byly jich tam nejméně dva tucty, stály na okenních římsách strnule, pořád v potrhaných zakrvácených šatech. Některé z nich byly mrtvé na první pohled, jiné. Několik mrtvol se houpalo na velkém řetězu nataženém ze střechy. Všechny vypadaly podobně, okradené o duši a s totožným výrazem strachu, jenž jim křivil tváře. Když jsem sledovala to místo zpoza zdi, ještě tady nebyly. Zabíječ zadoutnal, živil jsem jim vztekem. Hustá matná kapalina se zaleskla na špičce čepele a pak ukápla, vypařila se dříve, než dopadla na zem. Něco se pohnulo zevnitř obrovské hromady suti u protější zdi. Hora odpadků a smetí se otřásla, nadechla a pak vyrazila nahoru, neskutečně vysoko. Do nosu mě udeřil nechutný smrad. Skoro jsem se zalkla. Odpadky začaly opadávat, odkryly nažloutlé kosti a cáry hnícího masa, ze kterého crčela páchnoucí kapalina. Velikánská hlava si mě změřila hluboko zapadlýma mrtvýma očima. Obrovité čelisti se rozevřely a pak zcvakly, až o sebe zaskřípaly zuby dlouhé jako moje paže. Ohavné tělo se pohnulo. Drápatá pracka se zvedla a pak zase dotkla země. Dvůr se otřásl. Kostěný drak vyrazil. Drak pro rytíře, zvolal vampir. Nejsi šťastný, křižáku. Právě jsem ti opatřil výmluvu, ať se mnou nemusíš bojovat. Nick proběhl kolem mě, z rukávu mu vyjel stříbrný řetěz. Švihl jim po vampirovi a Bono tanečním krokem uhnul. Ohromná hnící noha přistála před Nickem, oddělila ho od vampira. Kostěný drak po křižákovi chňapl. Ze dveří se vyřítila horda vampirových potomků a začala se rojit kolem mne. Máchla jsem šavlí, téměř jsem první chlupaté vychrtlé tělo rozsekla ve dví. Těsně předtím, než jsem uviděla, jak Curran vyskočil drakovi na rameno. Tam se trval jen chvíli a seskočil dolů za monstrum, kde stál Bono a zubil se. Dav oblud se vlnil kolem mě. Zabíječ řezal a syčel. Ostré drápy se mi zabořily do boty a stáhly se. Něco bylo špatně. Sekla jsem po prasečím rypáku a viděla, jak lidské oči netvora vyhasínají. Chundelaté tělo se zhroutilo k zemi. Jeho sourozenci zaplnili díru v řadě. Pozvedla jsem ruku k novému úderu. Monstra neútočila. Vrčela a tlapami rozrývala zem, ale přímo do mne se zatím žádné drápy nezabořily. Sklonila jsem zbraň. Měli mě tam zdržet. Zaměstnávat mou zbraň, abych měla napilno a nedostala se k opravdovému boji. Stvoření odhodlaně stála na místě a vrčela. Kropenatá věc se širokými čelistmi po mně vyjela, mou paži minula jen o vlásek. Nedovolí mi pohnout se z místa. Nebo jsem je mohla všechny pozabíjet. Měla bych je všechny pozabíjet. Něco ve mně se proti vraždění ubohých polozvířat vzpíralo, přeci jen se na mě dívala lidskýma očima. Otáčela jsem se a hledala vůdce útoku. Araga jsem našla napůl přikrčeného, lehce se kýval. Ohyznou tvář mu zdobil mdlý, netečný výraz. Aragu, oslovila jsem ho. Obluda nedala najevo, že by mě slyšela. Čelisti měla rozevřené, odhalovala zažloutlé tesáky a silný jazyk. Aragu, stvoření na mě hloupě civělo. Pohnula jsem se, abych ho obešla zleva, zavřískal a najednou ožil. Pořád jsem šla. Zaútočil na mě. Obrovskou hlavu mi ohromnou silou vrazil do boku. Padla jsem na zem a spatřila nad sebou jeho tesáky. Slina mi ukápla na tvář, táhla se mu od zubů. Tyčil se nade mnou, černé pisky se mu chvěly, nohy měl strnulé. Mdlý výraz se mu znovu rozhostil na tváři. Ucouvl, vrátil se na své místo v kruhu chlupatých oblud. Vyškrábala jsem se na nohy. Ono své potomky držel telepaticky zkrátka, nedůvěřoval jim. Přes řadu chlupatých zad jsem viděla, jak se drak pokusil Nicka kousnout. Křižák se přikrčil a zombie do rozevřené tlamy co si hodil. Čekala jsem hlasitou detonaci, ale žádná se neozvala. Nickovy granáty nechtěly fungovat. Magie na tomto místě byla příliš silná. Daleko na levé straně dvora spolu zápasili Curran a vampir. Bono se pohyboval rychle, vyrovnal se kožoměnci rychlostí i obratností. Rozpuštěné vlasy mu létaly kolem hlavy, skákal a točil se jako derviš. Zbraň se mu v rukou slila v rozmazanou skvrnu, utvořila zeď, kterou měl Curran problém prorazit. Záda pána šelem hyzdil dlouhý šrám, zaléval se krví. Nehojil se. Ostří kopí muselo obsahovat stříbro. Bono bojoval s Curranem a ještě zvládal držet své děti na úzdě. Muž mnoha talentů. Nastal čas vrazit mu do soukolí kus klacku. Prozkoumávala jsem pohledem masu příšer před sebou a pak si vybrala tlustého, plešatého netvora. Stál na neúměrně tenkých nohách, civěl na mě tupýma očima. Tlustý břich mu visel dolů, dosahoval téměř až k zemi. Trhla jsem zápěstím. Těžká kulatá hlava se skutálela do špíny v gejzíru krve. Srdce obludy ještě několikrát zapumpovalo, jako by nevědělo, že je stvoření mrtvé. Z pahýlu krku se vyvalila další krev, naplnila vzduch těžkým kovovým pachem. Hordou proběhlo zachvění. Mršina bez hlavy se skácela k zemi a kruh bestií kolem mě zborově přikývl, hypnotizovaný pádem těla. Prořízla jsem monstru břicho a do špíny se vyvalila pokroucená zakrvácená střeva. Odřízla jsem kus kouřících vnitřností, nabodla ho na zabíječe a ponořila do kaluže krve. Oči skupiny se upřely na maso. Zvedla jsem špičku čepele a podržela ji Aragovi před nosem. Krev, pověděla jsem mu. Aragovi paviání nozdry se rozšířily. Nasávali pach. Silný jazyk mu vylezl z tlamy, nenasytně olízl vzduch. Chvějící se kus masa ho lákal, krev kapala na zem. O krok jsem se pohnula zpátky a Arak šel se mnou, pohled přilepený ke slizkému pamlsku. Další krok. Arak mě následoval a pak sebou trhl, zarazil se v půlce pohybu. Zakrvácený, měkký kus masa se mu houpal před nosem, tak blízko, že stačilo, aby se naklonil dopředu a dotknul se ho. Chtěl ho. Chtěl ho strašně moc. Stejně se nepohnul. Bonův vliv nad nimi byl příliš silný. Nemohla jsem ho ničím zlomit. A každý okamžik, který jsem strávila mimo boj, zaplatili Nick a Curran svou krví. Skupina pokřivených oblud na mě hleděla, vypadaly skoro zuboženě. Trhnutím jsem zabíječe zbavila kusu masa, který vyletěl vysoko do nočního vzduchu. Arak zemřel dřív, než dopadlo na zem. Bono mě ještě nikdy předtím neviděl zabíjet. Stínala jsem je jednoho po druhém, rychle, metodicky, pracovala jsem s mechanickou přesností. Někteří se bránili, když ucítili ohrožení, jiní jen hloupě civěli, když se do nich zabořila kouřící čepel a přeřezávala svaly i šlachy. Během 3 minut bylo po všem a já se rozběhla přes dvůr ke Curranovi a Bonovi. Kostěný drak zaútočil, aby mi v tom zabránil. Máchnul po mně ocasem a když jsem se odkulila stranou, dupl ohromnou tlapou do země, zahradil mi cestu. Zombie se po mně ohnala hlavou, čelisti cvakly jen pár desítek centimetrů ode mě. Vyskočila jsem zpátky na nohy a sekla šavlí po hnící tlapě. Zabíječ projel rozkládajícím se masem ve výtrysku smrduté lepkavé tekutiny. Narazil do mě drakův ocas. V boku mi vybuchla bolest, jako by mě smetl nákladák. Proletěla jsem vzduchem a přistála na zbytcích masakru, který jsem předtím způsobila. Vyskočila jsem na nohy a uklouzla na krvi Bonových dětí, hlavou napřed jsem se zřítila mezi jejich těla, kde se sakra flákal Nick. Drak se přiblížil, aby mohl zabít. Obrovské zuby se po mně natáhly a já se odrazila od mrtvoly, po zádech jsem klouzala po krvavém nepořádku. Kostinné čelisti se zabořily do místa, kde jsem ještě před okamžikem ležela. Mrtvé oční bulvy se pohnuly, zaměřily mou novou polohu. Drak zaútočil. Skrčila jsem se do strany. Velké zuby zaškrábaly na zemi vedle mě. Vrazila jsem zabíječe nemrtvé obludě do tváře, vyslala výboj magie do hlavy v místě, kde se čelisti stýkaly dohromady. Drak trhl hlavou nahoru, vzal mě sebou. Houpala jsem se 6 metrů nad zemí a čelisti zombie cvakaly, snažili se rozdrtit můj meč. Dusila jsem se puchem rozkladu. V mezeře mezi drakovými zuby jsem zahlédla spola schnilý jazyk úzký jako list, jak vlaje uvnitř klece z tesáků. Zabíječ si pomalu prorážel cestu masem nemrtvé bestie, rozpouštěl chrupavku i svaly. Drak zatřepal hlavou jako pes držící v zubech mrtvou krysu. Něco uvnitř lebky s lehkým prasknutím povolilo. Obrovitá dolní čelist se ulomila a šla k zemi a já s ní. Přetočila jsem se ve vzduchu, snažila se dopadnout na nohy a místo toho se zřítila na rozeklané zuby. Ostrý kostěný úlomek mě bodl mezi žebra. Vykřikla jsem a odstrčila kosti obludy od sebe. Nade mnou zaclonila drápatá pracka nebe. Uskočila jsem do strany a draková tlapa rozdrtila zlomenou čelist. Nezáleželo na tom. Mohla jsem ho rozkrájet na kousíčky a stejně by mě pronásledovaly i jeho údy. Zatnula jsem zuby a snažila se potlačit oheň, který se mi rozšiřoval v boku. Uviděla jsem Nicka, jak se nade mnou vytahuje na střechu. Mířil na opačný konec, kde na křídle budovy seděla skupinka několika siluet. Navigátoři. Drak vyrazil za mnou. Couvala jsem a málem šlápla do ohně. Nick sprintoval po střešek hloučku osob. Bylo potřeba několika navigátorů, aby uřídili nemrtvého draka. Kdyby Nick dokázal jednoho z nich odstranit z řady, zombie by se mohla zhroutit. A nebo taky osvobodit. Vytáhla jsem z ohně větev a mrštila ji po stvůře. Obloukem letěla a pak se rozprskla na hrudi nemrtvé bytosti. Rozkládající se tkáně se odmítaly vznítit. A drak se pořád beze strachu blížil. Oběhla jsem hranici tak, aby mezi mnou a bestií byly plameny. Chňapl po mně, ale držel se od ohně dál. Nade mnou Nick vrazil do bytostí na střeše a jedno chlupaté tělo poslal k zemi. Cestou dolů křičelo jako o život. Drak obešel zapálenou hranici, donutil mě přemístit se. Utíkala jsem a prsty si zajela pod tričko. Dloubly do zlomené kosti, projel mnou záchvěv oslepující bolesti. Když jsem je odtáhla, byly mokré. To nebylo dobré. Drak zaváhal a pak se skroutil pryč ode mě, velkou hlavu na neskutečně dlouhém krku zdvihl ke střeše. Rozptýlení. Bože, prosím, ať se ukáže, že je ten, co řídí draka, zbabělec. Jen pár minut, víc nepotřebuju. Začala jsem tiše polohlasně zaklínat. Magie se ke mně přivlnila, spojovala se kolem mě, táhla se v mých stopách jako prospěchářská kočka, která ucítila tuňáka. Zabodla jsem zabíječe do země a přiložila si k žebrům i druhou ruku. Teplá krev mi pokryla dlaň. Obě ruce jsem vrazila do ohně. Plameny mi olízly kůži a krev zasyčela, vypařovala se. Stále jsem nepřestávala recitovat zaklínání. Na střeše zatím Nick bojoval s čímsi vysokým, ozbrojeným drápy. Po obou chňapl drak, snažil se je nabodnout na své zuby. Magie zesílila, vlila se do mě, skrze mou krev a maso se spojila s plameny. Ruce se mi pokrývaly puchýři, platily ohni za jeho služby. Hesát, zašeptala jsem k plameni. Můj. Nasáklý mou krví sebou škubl jako živá bytost. Už nešlo o pouhé spalování kyslíku, stala se z něj živoucí síla s mocí propůjčenou magií. Amehe. Poslechni. Amehe, amehe, amehe. Plameny se oddělily od smetí, jež jim sloužilo jako palivo. Přede mnou se ve vzduchu vznášela ohromná ohnivá koule. Mávnutím ruky se mi vypustila. Přeletěla dvůr, prudce burácela a pak narazila do drakovy rozeklané páteře. Dopad koule rozlomil draka v půli. Zadní část padla v plamenech, zatímco přední se bez opory začala hroutit k zemi. Obrovská hlava se stále bezmocně natahovala, snažila se pořád dosáhnout na bojující osoby na střeše. Plameny požíraly nemrtvé maso. Bylo by tak lákavé sesout se k zemi a jen se dívat, ale kdybych to udělala, už se nezvednu. Sevřela jsem jílec zabíječe a na pravé ruce mi pukla kůže. Vykřikla jsem a zbraň upustila. Bolest byla příliš velká. Spálenými prsty jsem na opasku nahmatala lahvičku s anestetikem. Otupit. Musela jsem bolest v rukou otupit. Ampulka nechtěla z opasku vyklouznout ven, prsty jsem měla neohrabané. Po tvářích mi stékaly slzy. Konečně se uvolnila. Stiskla jsem korkový uzávěr zuby, vytáhla ho a pak vyplivla na zem. Zatřepala jsem ampulkou. Vyhodila do vzduchu prach, který utvořil obláček. Vkročila jsem do něj s rukama napřeženýma před sebou. Svět se zahoupal, najednou se trochu pokřivil a přišla otupělost. Viděla jsem, jak sahám po jílci, který jsem necítila, a zvedám ze země meč. Otočila jsem se a šla přes dvůr k místu, kde Curran stále bojoval s upírem. Hukot ohně přerušilo pronikavé zavití, výkřik plný čirého, prudkého hněvu. Tak silný, že mohl patřit jen člověku. Ze střechy se k zemi řítila dvě těla. Jedno z nich na sobě mělo trenčkot. Zbohem, Nicku, zašeptala jsem, když obě narazila do smetí. Výkřik křižáka zemřel společně s ním. Drak se otřásl a začal tát, rozpadal se přímo před mýma očima v hromadu kostí a slizu. Ten, co tu obludnost řídil, zaplatil pát životem také. Vlekla jsem se přes pozemek. Až teď jsem si všimla krvavé skvrny na svém triku. Nezbývalo mi už moc času. Uviděla jsem Curana, vyčerpaného a krvácejícího z tuctu míst na těle. Bonovo tělo působilo neforemně, jako by z něj kusy chyběly. Vypadalo to, jako by mu z těla někdo vytrhl celé kusy svalů a kůže se nad dírami jednoduše znovu zacelila. Vampir obtočil kopí kolem krku, s lehkostí ho chytil a vrazil špičku čepele Curranovi do stehna. Ten zavrčel a po vampirovi chňapl, vyrval mu z hrudníku velké kusy masa. Vampir vykřikl a odtančil pryč. Kůže se mu nad ránou spojila dohromady a zavřela. Nohy se pode mnou podlomily. Upadla jsem. Kulička s jedem mi vyklouzla z kapsy a odkutálela se z dosahu. Jen tak dál, Kate. Jen tak dál. Obrátila jsem hlavu a pozorovala bitvu vzhůru nohama, ani jsem nebyla schopná ucuknout, když na mě stříkla jejich krev. Oba byli unavení. Už neměli sílu na posměšky nebo okázalý řev. Teď už jen bojovali, strašlivě, krvavě a bolestivě. Bono se znovu lehkým tanečním krokem stáhl. Curran zavrčel hlubokým hlasem a uviděl mě. Jeho pohled se na okamžik zaklesl do mého a já pochopila, že teď to přijde. Bono se vrhl dopředu. Curran srazil kopí stranou a máchl drápy po vampirově noze, úmyslně provedl ten úder příliš pomalu. Kopí se v zářivém oblouku stáhlo zpátky. A pak Bono znovu udeřil. Špička ostrá jako břitva zasáhla Currana do žaludku a vyjela mu ze zad, připíchla ho k zemi. Vampir do úderu vložil veškerou sílu, naklonil se dopředu. Silné ruce ho uchopily za ramena. Obrovské svaly se napjaly. Z Curranových úst vyšel strašlivý ryk. Kosti se začaly lámat a svaly trhat. Skrze Bonův hrudník jsem viděla světlo, jak mu pán šelem roztrhl trup vedví. Na okamžik si obě půlky hrudníku zachovaly vzpřímenou polohu, hlava a krk z levé části trčely v podivném úhlu. Pak vampir neudržel rovnováhu a svalil se do špíny. Curran se sesul na kopí. Z úst se mu vyřinula krev a jeho tvář znehybněla. Ne, slyšela jsem se šeptat. Prosím, ne, vampirovo tělo sebou trhlo. Zmrzačený hrudník se mu otřásl, pomalu vstal do kleku. Na okamžik tak zůstal, ale pak znovu upadl. Začal se posouvat po sazemi pokryté zemi směrem ke mně. Viděla jsem, jak se plazí a jeho tělo se usilovně snaží opravit napáchané škody. Hlava se dostala do stejné roviny s tou mou. Skrze díru v jeho hrudníku jsem viděla rudou pulzující hmotu srdce, spola skrytou za zničenými houbovitými plícemi. Fajn rvačka, ucedil skrze krví pokryté rty. Pravé oko mu nepřestávalo pomrkávat. Aspoň budeme mít o líbánkách na co vzpomínat. Vrazila jsem mu kostěnou čepel do srdce. Bono zaječel. Nelidské zavití otřáslo věznicí a okna vybuchla. Bušil do sebe rukama, snažil se dosáhnout na dýku, ale nebyl schopný malou čepel najít. Drápy vyrazil po mém krku, ale to už jsem necítila. Nezáleželo na tom. Poslední útok na vampira mě obral o zbytek sil. A už mi nezbývalo nic, jen tam ležet. Alespoň ho uvidím chcípnout dřív, než zemřu sama. A to mi bude muset stačit. Bono ležel na zádech. Nechci umřít, šeptal mezi krátkými sípavými nádechy. Nechci umřít. Z těla se mu začalo kouřit. Povlak tmavomodré mlhy, který ho pokryl, byl nejdříve tenký, poté nabral na síle, skroutil se do dlouhých výhonků a začal unikat vstříc noční obloze. Má moc. Mě opouští, zachraptěl Bono. Kouř zesílil a vampir začal cosi šeptat v řeči moci. Jeho slova nedávala žádný smysl. Horečně odříkával zaklínadla, snažil se udržet při životě, nebo se modlil, nebyla jsem si jistá. Zmrzačeným tělem mu projelo zachvění. Šepot utichl. Patami se zaryl do země. Modrý kouř zmizel, jako když někdo sfoukne svíčku. Vampirovi široce rozevřené oči strnule zíraly kamsi do noci. Skončilo to. Přála jsem si, abych se dokázala posunout o kousek dál a dosáhnout na Curana. Možná budu mít s kým v posmrtném životě bojovat a hádat se, jestli to dnes nepřežijeme. Byla to zatraceně příjemná pusa. Pohltila mě temnota.